یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔